Takie czasy, Suvenu jest tak. Jest pora na kombinacje i pora na dobre akcje. I pora, żeby porapować o tych porach ziomale. Jest pora na ruchy i pora za muły. I lepiej ich nie pomylić, bo nie ma dróg na skróty. Nie było takich czasów, kiedy świat nie znał biedy. Czasy zawsze są te same, tak jak ludzkie potrzeby. Grzechy zawsze są te same. Z drugiej strony miłość, pomyśl se przez chwilę, czy nie zawiniłeś wcale. Pora bić się w pierś, potem pora chwytać życie. Gdziekolwiek byś nie był, to najpiękniej jest o świcie. Praca wiąże się z profitem, a bogactwo samotnością. Pora robić kwit, ale być blisko ziomku. Czas dla rodziny, czas na narodziny. Czas zadumy nad śmiercią, ona zawsze jest dla żywych. Zawsze jest pora na dobro, moda na godność. Czas by wejść w wiraż i pora wyjść na prostą. Pora na ruchy, choć jestem skuty, potrafię znaleźć go. Nie ma zamuły, choć często brat się łapie stop. To nie jest dla mnie błąd, że czasem se odpuszczam. Powodem nie jest joint, on jest jak magiczna różdżka. Rap mnie naucza, jak odnaleźć złoty środek. Lubię zapierdol, jak i lubię tą wygodę. Czasem podwinę nogę, by zawrócić napięcie. Raz na prędce, raz żyję wolniej. Takie życie dostałem w pakiecie. Dokładnie tak jak PESEL. Sam sobie prezesem, a gdzie neseser? Śmigam se w tresie, bo tak wygodniej się po jaju drapnąć. Potem i tak pójdę trochę naruchać hajsu. Lecz i tak mi się w moment nasuwa nastrój, bo mam oczy zaklejone bez kurwa plastrów. Znów mam nastuk, a robię rzeczy sprawnie. Płynę wolny niczym bąki, co je puszczam w wannie.